नमस्ते, मेरा नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कॉमेडी के पूर्व कृतंत में लेटा है कानेजवा इस सूत्र से अब हम ये तीसरा मौखिक व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। लेटा है कानेजवा इस सूत्र का अर्थ है कि लेट में कानच प्रत्यय होता है विकल्प से, अर्थात लिट का जो अर्थ है, लिट किस अर्थ में होता है, परोक्ष लिट, कि वो भूत वो बीत चुका जो कि परोक्ष में हुआ, आंखों के सामने जो भूत नहीं हुआ उसमें परोक्ष का प्रयोग होता, उसमें लिट का प्रयोग होता है। उसी अर्थ में कानज का भी प्रयोग होगा। कानज में क जो है और क और च जो है इत्संज्ञक हैं और इसका जो है आन शेष रहता है, अकारांत आन न के बाद अ रहता है, तो आन शेष रहता है। और क्वसुष्ट दूसरा सूत्र है, क्वसुष्ट अर्थात कानच के स्थान में क्वसुष्ट क्वसुष्ट क्वसुष्ट का क्वसु का भी प्रयोग होता है, जहाँ पर कानच नहीं होगा वहाँ पर क्वसु होगा। क्वसु में ककार और उकार इत्संज्ञक है और वस्त्र शेष रहता है। जब किसी में इग इत्संज्ञक हो जैसे ई या उ या री या लरी, तो उसमें होगा ये, उसमें उगित उगित अचाम सर्वनाम स्थाने सूत्र से नुम हो जाता है। और नुम जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या होगा कि उसमें उगित अचाम सर्वनाम स्थाने सर्वनाम स्थान पर रहने पर जो कि धातु नहीं है वहाँ पर नुम होगा और नुम का आगम होगा तो फिर उस तरह से रूप बनेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास चक्राण, चक्राण में और ये एक ध्यान दे बात है कि तानावात्मनेपदम ये जो सूत्र पहले बताया जा चुका है तिगंत में, तो उससे क्या हो जाता है कि आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है आनच की, ये जो कानच है इसकी आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है, तो ये उन्हीं धातियों में होगा जो कि आत्मनेपदी है। क्री धातु क्योंकि उभयपदी है तो जो जब आत्मपद के रूप में प्रयोग होगा तो वहाँ पर उस स्थिति में ये कानच का प्रयोग होगा। तो जैसे चक्राणा ये रूप है तो इसमें क्या होता है कि क्री धातु से लिट हुआ, लिट के स्थान में लिट कानजवा इससे कानच होता है। तो लिट के स्थान में होने की वजह से कानच परे रहते क्या होगा धातु को, वो जो द्वित द्वारा अभ्यास करे लिटि धातुरानभ्यास से इससे द्वित होगा, पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, फिर उसको जो है दीर्घ आदि फिर इसमें द्वित हो गया, द्वित होने के बाद पूर्वाभ्यास से फिर उसके बाद जो है इसमें फिर उसके बाद जो है इसको गुण यहाँ पर कानच तो इसमें अब इसमें क्या है कि जैसे पहले भी बताया गया है तिगंत में कि लिट के स्थान लिटि धातु से द्वित होता है, पूर्व भैस से अभ्यास संज्ञा हो जाती है और फिर उरत इस उरत इस सूत्र से अभ्यास का जो रिवर्ण है उसको अत आदेश हो जाता है, उरण रप्र से रप्रत होएगा तो वो बन जाएगा चर, चर होने के बाद हलादि शेष से आदि हल शेष रहेगा और कर कर हो जाएगा और फिर कोष्ठ से चुत्व होकर के च ये बन गया च क्री। उसके बाद जो है लेटा है कानज का तो जो आन है कानज और उसका जो आन शेष रहा तो च क्री आन स्थिति में यण होगा क्योंकि गुण यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि कित है तो गुण नहीं होगा, और यण होकर के चक्री को चक्र हो गया, चक्र आन, और उसके बाद जुड़ करके चक्रान ये स्थिति बन गई, और फिर अटको बनु भी इस सूत्र इससे क्या हो जाता है, इससे चक्राण ये बन जाता है प्रतिपद संज्ञा, और प्रथम व्यक्ति एक वचन में चक्राण ये रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर इसी तरह से फिर आगे सूत्र है मोश्च, मोश्च सूत्र बोलता है कि म अंत जो है धातु उसके न को म हो जा, उसका जो म है म अंत जो धातु है उसको न हो जाता है म या व परे रहने पर, म या व अगर बाद में है तो म अंत धातु को न हो जाएगा, म को न हो जाएगा। जैसे गम धातु है, गम धातु में भी वही जो है लिट में, लिट के स्थान में फिर लिटह कानजवा इस सूत्र से परोक्ष लिट से लिट होता है, ठीक है जी, और फिर लिटह कानजवा लिट के स्थान में कानज हो जाता है, और कानज की बजाय क्योंकि ये कानज यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि कानज जो है आत्मपति धातु में ही होगा और गम धातु परस्मैपदी है तो वहाँ पे क्वसु होगा, तो गम क्वसु स्थिति में फिर से जो है लिट धातु अभ्यास से इसे द्वित होगा, अभ्यास संज्ञा वगैरह वगैरह वो होकर के हलादिशेष होकर के गम गगम, ठीक है, गगम में फिर जो है कोष्ठ से जगम बन गया। अब जगम जो बन गया उसमें फिर क्या होता है कि ये जो सूत्र है मोश्च इससे जगम वस ये स्थिति है, जगम वस ये कसु का वश शेष रहता है तो जगम वस इस स्थिति में व क्योंकि बाद में है तो मोश्च इस सूत्र से म को न हो जाएगा तो जगन वस ये बन जाएगा। और फिर जब कृत स्मत से प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो व्यक्ति कार्य करने पर उगित चाम उगित अचाम सर्वनाम स्थाने धातु इस सूत्र से नुम हुआ तो जगन वस में जो है वस में स से पूर्व जो है न हो जाता है तो जगन वन स ये स्थिति हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो है सूत्र है तो यहाँ पर जो है सान मेहता संयोग से दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाएगा तो जगन वान स स, एक स तो जो है वो सु वाला स है, एक स जो है वस वाला स है, तो हलंगम दृढ़ श्रुति से प्रतम हल से सु वाला जो स है उसका लोप हो जाएगा, और संयोग से लोप से वस वाला जो स है उसका लोप होकर के जगनवान ये रूप से था। फिर आगे सूत्र है लटह क्षत्रि शांचा व प्रथमा स्मानाधिकरण कि भाई लट जो है अप्रथमांत अर्थात प्रथमांत से भिन्न से स्मानाधिकरण होने पर लट के स्थान में शत्रु, जैसे पहले कहा कि भाई लिटह शानजवा के लिट के स्थान में लिटह कानजवा तो लिट के स्थान में कानज होता है और विकल्प से होगा, और जहाँ कानज नहीं होगा वहाँ पे कसु होगा, ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई। उसी प्रकार से लट के स्थान में क्षत्रिय और शानज भी होते हैं, पर क्षत्रिय और शानज कब होंगे, असमानाधिकरण में, किसके असमानाधिकरण में, प्रथमा के असमानाधिकरण में। समानाधिकरण क्या है कि भाई जहाँ पर उसका प्रयोग हो रहा है वो भी प्रथमा में ही है, वो प्रथमांत पद बन रहा है तो प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ये है कि भाई असमानाधिकरण अर्थात तो प्रथमा का समानाधिकरण ना हो अगर तो, मतलब कर्ता जैसे बोल रहा है कि अहम, तो अहम के साथ जो है वो क्षत्रिय शानज का कोई, जैसे अहम क्रोमी तो क्रोमी में उसमें क्षत्रिय का रूप बनेगा अहम कुर्वन या फिर अहम कुर्वाण, इस प्रकार से जो रूप बनेंगे तो वो नहीं बनेंगे, ठीक है जी, क्योंकि प्रथमा समानाधिकरण में नहीं होगा। परंतु यहाँ ये ध्यान दें है कि इसी में आगे जो है व्याख्या की गई है कि आने मुख इस सूत्र की व्याख्या में आने मुख सूत्र का जो सामान्य अर्थ है वो तो ये है कि अदंत जो अंग है जैसे कि अ है, ठीक है जी, किसी धातु में अ है अंत में, या फिर अदंत अंग वो चाहे क्षत्रिय चाहे शप वाला अ है, तो उसके बाद जो है मुग का आगम होगा आन परे रहने पर। अब वो कानच का आन हो चाहे वो शानच का आन हो, आनच परे रहने पर अगर अदंत अंग है तो अदंत अंग के बाद मुग का आगम हो जाएगा, तो आने मुग ये सूत्र ऐसा बोलते हैं। तो इसी की व्याख्या में आगे क्या लिखा है संस्कृत में कि लट इत्यनुवर्तमाने पुनर्लग्रहणा लट ग्रहणात्, कि लट लट का तो अनुवर्तन पहले से ही हो रहा था फिर भी सूत्र में कहा गया लट, तो उसका जो अनुवर्तन हुआ इसका मतलब ये भी है कि प्रथमा स्मानाधिकरण ने क्वचित कि भाई कहीं कहीं जो है प्रथमा के स्मानाधिकरण में भी लट का प्रयोग क्षत्रिय और शानच का प्रयोग होता है। अर्थात जैसे किसी ने कहा कि सन द्विजः, सन मतलब सन का मतलब अच्छा भी होता है या सन का मतलब होता हुआ, ठीक है, तो अच्छा द्विजः मतलब ये इस तरह से प्रथमा स्मानाधिकरण है क्योंकि द्विज शब्द प्रथमा विभक्ति में है, तो उसी तरह से सन का जो प्रयोग है प्रथमा विभक्ति में हो गया, पर ये कहीं होता है, ये सूत्र और इसकी व्याख्या बोल रही है। परंतु ध्यान दे बात ये है कि इनका प्रयोग प्रथमांत के समानाधिकरण में इनका प्रयोग होता बहुत है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृष्टि, गांव को जाता हुआ तिनके को छूता है, इसमें गच्छन का प्रयोग हुआ, ये प्रथमा समानाधिकरण है। अगच्छन वैनतेऽपि पदम एकम न गच्छति, अगच्छन मतलब ना जाता हुआ, वैनते अर्थात गरुड़ विनता का पुत्र जिसको वैनते बोलते हैं गरुड़, वो एक पद भी नहीं जाता है। अब यहाँ पे अगच्छन का प्रयोग हुआ है ना जाता हुआ या फिर गच्छन जाता हुआ, ये दोनों ही प्रयोग जो हैं प्रथमा समानाधिकरण, तो प्रथमा समानाधिकरण है, तो इस तरह से इसका प्रयोग प्रथमा समानाधिकरण में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो अप्रथमा समानाधिकरण है ये बात कही थी, परंतु अप्रथमा समानाधिकरण के बजाय ये प्रथमा समानाधिकरण का प्रयोग भी होता है जो व्यवहार में देखने में आता है। यहाँ भी एक और बात ध्यान दें कि जो संस्कृत भारती के जो शिविर लगाते हैं और संस्कृत भारती के जो जहाँ सिखाया जाता है जो कुछ भी, तो उसमें सबसे प्रयोग किया जाता है अहम पठन अस्मि, चलन अस्मि, वदन अस्मि, गच्छन अस्मि, इस प्रकार से क्षत्रिय के प्रयोग के साथ अस्थि का प्रयोग किया जाता है। अब वहाँ पर ये प्रयोग वैसे अशुद्ध नहीं बोल सकते, प्रथमा समानाधिकरण इसको अगर सूत्र को ध्यान में रखा जाए अपर लट क्षत्रिय शानच व प्रथमा समानाधिकरण तो फिर ये प्रयोग ही गलत है। परंतु जैसे व्याख्या में भी है कि ये कहीं कहीं होता है और दूसरे आगे का है कि भाई इसका प्रयोग थोड़ा नहीं होता बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये गलत नहीं है, ये प्रयोग सही है। पठन अस्मि मतलब पढ़ता हुआ हूँ, लिखन अस्मि मतलब लिखता हुआ हूँ जाता हूँ, परंतु ऐसा करने की अपेक्षा नियम ये है कि क्योंकि अस धातु वास्तव में वर्तमान का जब भी प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर अस धातु रहती ही रहती है, पठन अस्मि पठामी का मतलब ही होता है कि पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए पठन अस्मि की अपेक्षा जो है वहाँ पर लट का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये व्यवहार में देखने की बात है कि किसने क्या किस तरह का प्रयोग करना, पर संस्कृत भारती इस तरह का भी प्रयोग करा रही है वर्तमान में। तो लट क्षत्रिय शानचा व प्रथमा समानाधिकरण सूत्र का अर्थ हुआ कि लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच ये प्रत्ययों का प्रयोग होता है अप्रथमा समानाधिकरण में, अर्थात प्रथमा समानाधिकरण में यदि ना हो तो उदाहरण देख सकते हैं जैसे पचंतम चैत्रम पश्य, पचंतम इसलिए लिया क्योंकि वो प्रथमा समानाधिकरण द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बनता है, इसमें क्या है पच धातु है, पच धातु में क्षत्रिय हुआ और क्षत्रिय में क्या है कि वो ऋकारांत है, तो जैसे मैंने पहले बताया ई उगिद्धचाम मतलब ये हुआ कि ऊ रील री ये जिसकी इत संज्ञक है तो उसमें सर्वनाम स्थान पर रहने पर नुम का आगम होगा। तो यहाँ पे क्या है पहले कि क्षत्रिय में श और री ये दोनों इत संज्ञक हैं, अत शेष बचता है पच अत, इस स्थिति में क्या हो जाएगा पच अत क्योंकि ये शित है, तो यहाँ पर तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा और कर्त्री शब्द से शप, और उसका अनुबंध लोप करने पर अब इसका अत बचेगा, ठीक है जी, पच अत, और बीच में शब का अ आ गया, पच अ अत, यहाँ पे अतो गुणों से पूर्व रूप होकर के पचत ये रूप बनेगा। और फिर प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद विभक्ति कार्य में पच अम, पचत अम, ये स्थिति होती है वहां पर उगिद चाम सर्वनाम स्थाने चा समुदय, इस सूत्र से नुम हो जाता है, तो नुम का न शेष बचता है, पचन त अम, ये स्थिति रहेगी, और पचन पचन तम, और फिर जोड़ करके पचन तम ये रूप बन जाएगा। फिर आगे आने में जो है उदाहरण है पचमान, पचमान में क्या हुआ कि पच है, क्योंकि पच धातु उभयपदी है तो दोनों ही रूप बनेंगे। अब यहाँ ये ध्यान दें कि क्षत्रि जो है वो बनता है परस्मैपद में, और शानित जो है क्योंकि कहा हुआ है तगा नाम आत्मनेपदम, तो इस सूत्र से जो है ये आत्मनेपद की धातुओं में ही होता है अनच जो है, और जैसे कान जो है आत्मनेपद की धातुओं में होता है, और क्वसु और क्षत्रि जो है वो परस्मैपद की धातुओं में होते हैं। तो पच मान इसमें क्या हुआ, लट क्षत्रि शांच प्रथम स्वानिकरण, इस सूत्र से जो है शानच हो गया लट के स्थान में, पहले तो वर्तमान लट से लट था, वहां पर जो है लट क्षत्रि शांच प्रथम क्षत्रि शांच करने, इस सूत्र से हो गया शानच, और शानच का जो है आन शेष जो था, तो पच आन शित होने की वजह से शप हुआ, शप होकर के उसका अशेष बजा पच अ आन। इस स्थिति में क्या हुआ कि पच आन है, ये स्थिति है, तो आने मुख से क्या हुआ मुख का आगम, क्योंकि अदंत अंग के बाद मुख का आगम हो जाता है आन परे रहते, तो अ है, अ के बाद जो है आन बाद में है, तो मुख का आगम हो जाएगा, तो पच अ बाद में मुख का म आ गया और आन, तो पच मान ये रूप सिद्ध हो गया और रूप बन गया, और प्रातिपदिक संज्ञा हो गया व्यक्ति एक वचन में पच मानम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में पच मानम ये रूप बन गया। और फिर है सन द्विजह, सन द्विजह में क्या होता है कि अस धातु है, अस धातु से क्षत्रि हुआ, क्षत्रि होकर के अत शेष बचा अस अत, इसमें श्न सोरल लोप से अ का लोप हो जाएगा, तो अस अत ये था, अस अत में जो है अ का लोप हो गया तो स अत ये बन गया, तो जोड़ करके उसमें यहाँ पर जो है शप प्राप्त था, तो अधि प्रवृत्ति शब से उसका लुक हो गया, तो वहां पर सिर्फ स त अत तो हो गया क्षत्रि वाला, और स अत तो सत, अब सत जो ये है सत शब्द, ठीक है जी, और इस सत का जो है व्याकरण वेदांत में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, सत से ही सत्ता शब्द आगे बनता है, जब उसमें जब तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो सत्ता बन जाता है, उसी में ही जो है वो सत जो है वो सत और असत, ये इसका प्रयोग जो है सांख्य में भी है, वेदांत में भी है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता में भी इसका प्रयोग है, तो ये सत शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये उसी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अस धातु बहुत महत्वपूर्ण है, अस धातु का मतलब है होना, तो होना जो है हर एक धातु में कहीं ना कहीं होना तो है, अगर कोई बोल रहा है कर रहा हूँ तो उसमें भी होने की क्रिया रहती ही रहती है, वो चाहे दूसरी कोई भी क्रिया हो तो उसमें होने की क्रिया रहती है, उसने अगर किया था तो भी भूतकाल के रूप में या भविष्यकाल के रूप में होने की क्रिया रहती है, सृष्टि में होने की क्रिया के बिना कोई हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर सत जो है एक तरह से सब में, तो ये एक तरह से व्याप्ति है, एक बहुत बड़ी व्याप्ति जो कि हर जगह रहती ही रहती है, तो दर्शन में इस सत शब्द का, इस धातु का, होने धातु का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। भू धातु से बनता है भाव और उसका नकारात्मक रूप है अभाव। इन दोनों का प्रयोग है वैशेषिक दर्शन में, सप्त पदार्थों में जहाँ गणना की गई है। छह पदार्थ जो है भाव पदार्थ है और एक पदार्थ जो है अभाव पदार्थ है। उसी प्रकार से जो सांख्य और वेदांत है उसमें सत्ता शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, सत असत इसका। तो माया ना तो सत है ना असत है। तो यहाँ पर ये सत शब्द कैसे बना? अस धातु है, अस धातु के बाद जो है लट, वर्तमान लट से लट हुआ और फिर उसमें लट क्षत्रि चांचव प्रथम समाधिकरण इससे जो है क्षत्रि हुआ, क्षत्रि का अत शेष बचा। अस अत स्थिति में श्न सोर अध प्रवृत्ति करते शब्द से जो शब प्राप्त है या हो जाता है तो अधि प्रवृत्ति शब से उसका लुक होकर के अस अत ये स्थिति है। असत जुड़ गया उसमें, श्न सोरल लोप है, इससे प्रारंभ का जो अ है उसका लोप हो गया, अस के अ का लोप हो गया तो सत ये बन गया। अब इसकी प्रतिविधि संज्ञा व्यक्ति कार्य करने पर प्रथम व्यक्ति एक वचन में बना सन। कैसे बना? कि वहाँ पर उगे सर्वनाम स्थान इससे हो गया नुम तो सन त ये स्थिति बन गई। लंग से प्रयुक्त महल से सु का लोप हो जाएगा और सेवा लोप से त का लोप होकर के सन ये रूप बन जाता है। फिर है विधेय शत्रुवसो। विदेर विधेय मतलब विद धातु से, विद धातु से परे क्षत्रिय और क्षत्रिय के स्थान में वसु आदेश विकल्प से होता है। मतलब अगर विद धातु हो और उसके बाद क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के स्थान में जो है वसु आदेश हो जाएगा विकल्प से। ठीक है, वसु आदेश में भी वो ऊ जो है इत संज्ञक है, वस शेष बचता है तो वद, वद के बाद या तो क्षत्रिय होएगा तो वद अत वदत इस प्रकार से बनेगा, या फिर उसमें वस बन जाएगा तो वद वस, तो वद वस या वदत ये रूप है। और इसमें फिर वद नहीं बल्कि विदवस या विदत ये रूप बनेंगे, विद धातु है। तो फिर क्या है कि फिर विभक्ति कार्य करने पर क्या होगा कि नुम का आगम होगा, दोनों में ही नुम का आगम होगा। उगेदिचाम सर्वनाम स्थाने धातु दोनों कौन से हैं? एक तो है विदत, एक है विदवस। विदवस में नुम का आगम होगा तो विद वन स, विद्वन स स, एक स तो जो है विद वस वाला स है और दूसरा जो है सु का स है। और दूसरी स्थिति में क्या होता है विदत स, तो विदत स में क्या होएगा कि नुम का आगम हो गया विदन त स। अब हलंग सूति से प्रत्यय हल से स का लोप और से लोप से त का लोप तो विदन ये रूप बन गया। और दूसरी स्थिति में जहाँ पे विद्वन स स था वहाँ पे शांत शांत मेहता एक एक सूत्र है, शांत मेहता संयोग से, ये 343वां सूत्र है और इसी का प्रयोग होता है जगनवान ये जो पीछे रूप बनाया था। तो ये 343वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, शांत मेहता संयोग से। इससे क्या हो जाता है कि स जो अंत है, स बाद में जिसके या फिर संयोग अंत वाला जो स जिसमें है, जिसमें नकार है संयोग वाला पूर्व में, तो ऐसे स में क्या होगा कि न की उपधा को दीर्घ हो जाएगा और वो विद्वान स स ये स्थिति बन गई। लंग में दीर्घ सूत्र से प्रत्यय हल से स का लोप और फिर संयोगांत लोप से वस के स का भी लोप हो गया और विद्वान स विद्वान ये रूप सिद्ध हो गया। विद्वस से विद्वान और विदत से विदन। तव सत जो है, तव सत सूत्र ये बोलता है कि क्षत्रिय और शानच की सत संज्ञा होती है। सत का मतलब होता है, एक तरह से सत का मतलब हुआ होता हुआ, अगर हम ये अर्थ करें कि हुआ सामान्य रूप से, तो होता हुआ, तो तव सत, तव मतलब क्षत्रिय और शानच की सत्संज्ञा होती है, सिर्फ इस, ये सिर्फ इतना सा बोलते हैं। और फिर है लेट सदवा, लेट से सद भी होता है, सद कौन, क्षत्रिय शानच, तो विकल्प से होगा। अब ये जो विकल्प है ये व्यवस्थित है, इसको कहा हुआ है व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा कैसी, कि कुछ स्थानों पर तो ये नित्य रूप से होगा। ये कुछ स्थान कौन से हैं, अप्रथम समानाधिकरण, जो कि प्रथमा का समानाधिकरण ना हो वहाँ पे नित्य रूप से होगा। प्रत्येक उत्तर पद में कि प्रत्यय और उत्तर पद परे रहते, कि प्रत्यय बाद में है ठीक है, और उत्तर पद परे है तो वहाँ पर होगा। और संबोधन में और लक्षण तथा हेतु अर्थ में, अब ये सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है जिनसे संबोधन में भी क्षत्रिय शानच का प्रयोग होता है, परंतु सिद्धांत कौमुदी या फिर काशिका वगैरह उनमें हैं। तो परंतु यहाँ पे अर्थ क्या है सूत्र का, कि संबोधन में और लक्षण का हेतु अर्थ में नित्य आदेश होगा। नित्य आदेश कहाँ होगा, मतलब लिट सदवा, लिट से, लिट के स्थान में सद भी होता है और विकल्प से होता है, परंतु ये व्यवस्थित विकल्प है। व्यवस्थित विकल्प कैसे, कि कुछ जगह ये नित्य ही होगा, तो वो कौन सी जगह है, यहाँ की अप्रथम समानाधिकरण है और उत्तर पद प्रत्यय और उत्तर पद बाद में है, और संबोधन में तथा लक्षण तथा हेतु अर्थ में नित्य आदेश होता है ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब उदाहरण देते हैं, जैसे करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य, कि किए जाने वाले को या आगे करने वाले को देख ठीक है। तो क्योंकि क्री धातु तो उभयपदी है, तो इसमें दोनों ही रूप बन जाते हैं, क्षत्रि के भी और शानच के भी। अब इसमें लिट के स्थान में हुआ तो क्या है, लिट के स्थान में होने की वजह से सितासे लिट लिट हो, इस सूत्र से प्रत्यय भी होगा और आर्धातु कम शेषों से आर्धातु संज्ञा होकर के फिर अर्धातु के से इड से इड का आगम भी होगा, तो और फिर उसको जो स जो है उसको श्य हो जाता है आदेश प्रत्ययों से, तो इश्य ये इसमें लगेगा, तो फिर क्री इश्य उसके बाद तो बाकी तो अत जो है जैसे लगता है वो बनेगा। तो क्री का जो है री को गुण हो जाएगा, री को गुण हो जाएगा और सार्धातु अर्धातु से गुण हो गया करिष्यत ठीक है। करिष्य जो है वो यहाँ पे श्य जो है वो सितासे ले लोटो से है, तो श्य अत यहाँ पे अत गुण से पूर्वरूप हो गया, तो करिष्यत और करिष्य। अब करिष्य में क्या है कि य में अ है और उस अ के बाद क्या हो गया, आन आ गया, आन कौन सा, शानच का, शानच का श और च संज्ञा गया, आन शेष बचता है, आन आ गया, तो यहाँ पे आने मुख से मुख का आगम हो गया य के बाद और वो आ में जुड़ गया, तो मान करिष्य मान और करिष्यत ये रूप बन के करिष्यत और करिष्यमान। और करिष्यमान में क्या है कि फिर अटकों का अनुभव से ना कोणा हो जाता है और करिष्यमान बन जाता है। करिष्यत और करिष्यमान इनके द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या हो जाता है कि उगदित जो करिष्यत रूप है उसमें, अब करिष्यमान में तो कुछ और नहीं होगा, अम होगा, अम हो करके उसको अमी पूर्व से पूर्वप हो गया, करिष्यमानम बन गया। करिष्यत में क्या है कि उसमें भी अम होगा और करिष्यतम यह बन गई स्थिति। इसमें उगदचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नूम का आगम होगा, नूम का न शेष बजाय तो करिष्य न तम करिष्यंतम इस तरह से रूप बने। आ कविस तत्शील तद धर्म तत् साधु कार्यशु, ये सूत्र बोलता है कि क्विप तक कहे जाने वाले प्रत्यय तत्शील तद धर्म और तत्साधु कारी कर्ता अर्थ में होते हैं, इसका बस इतना सा अर्थ है। फिर है जी हमारे पास त्रिन, त्रिन सूत्र बोलता है कि धातु से त्रिन प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, तो जैसे जैसे उदाहरण के रूप में क्री धातु ली, क्री धातु से तृण किया, तो वहाँ पे आर्धाधिकंश से आर्धाधिक संज्ञा हो गया और उसको गुण आदि करके कर्तृ, क्री को रण रप्र से रपरत हुआ और कर्तृ ये बन गया। तो क्योंकि तृण का जो है न कि हलन्त्यम से संज्ञा हो करके तस्य लोप से लोप हो करके त्रि शेष बचता है, तो कर्तृ। अब प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति करने पर क्या होएगा, सु हो जाएगा, सु हो जाएगा तो न, न, सूत्र है एक यहाँ पर रिदंत अंग जो ऋकारांत है उसको अनंग आदेश हो जाता है, किससे, रिद उष्ण सस् पुरु दंसो ने साम च, इससे अनंग आदेश हो जाता है। तो कर्तृ में जो री है उसको क्या हो गया, त्रि में जो री है उसको हो गया अन आदेश, अन आदेश हो गया तो बन गया कर्त अन, कर्तन स। और उसके बाद अपतृण त्रिश, अब ये 206वां सूत्र है, लोग सिद्धांत को हम देगा, अपतृण त्रिच स्वसरी नपतृण दृष्टि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि पुरुषास्त्री नाम। इस सूत्र से क्या हुआ, इस सूत्र से जो तृण है जो इस सूत्र से दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया तो बन गया कर्तान सु। अब कर्तान सु जब बन गया तो लंग सूत्र से प्रत्यम से सु का लोप कर्तान और नलोप प्रतिबंध से न का लोप कर्ता, ये रूप सिद्ध हो जाता है। फिर है हमारे पास जल्प भिक्ष कुट लुंट व्रीह शाकन। ये सूत्र बोलता है कि ये जो जल्प भिक्ष कुट लुंट हुई हैं इन धातुओं से शाकन प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, तच्छिल आदि कर्ता अर्थ में। तच्छिल का मतलब जैसे पहले बताया जा चुका है, तच्छिल का मतलब होता है स्वभाव, आदत, कि उसका वैसा स्वभाव है। कैसा, जल्प का, जल्प का मतलब होता है बोलना, बोलने का स्वभाव है, ठीक है जी। भिक्ष, भिक्षा का स्वभाव है कुट या लुंट, तो इन स्वभाव अर्थ में क्या होगा, कर्ता से बोलने के स्वभाव वाला, ठीक है। इस अर्थ, इस स्थिति, इस तरह के अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, जल्प धातु से शाकन प्रत्यय होगा। शाकन में जो है श की इति संज्ञा हो जाती है, तो किससे इति संज्ञा होती है, श प्रत्यय से, श प्रत्यय से मतलब प्रत्यय के आदि श की इति संज्ञा होती है, इससे श की इति संज्ञा होगी तो श आकन, और हलन्त्यम से न की इति संज्ञा होगी तो आक इसमें बचेगा, जल्प आक। स्थिति में जल्प धातु थी, प जो है इति संज्ञा, प जो है हलंत है, तो जल्प आक जुड़ा, जल्पाक बन गया और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति कार्य करने पर जल्पाक हो गया। उसी तरह से भिक्षाक, कुट्टाक, सुंटाक, वराक, और एक रूप दिया है वराकी। वराकी में क्या होगा, शिद गौरादिभ्यश्च, क्योंकि ये शित है, श इसमें इस संज्ञा है तो स्त्रीत्व की विवक्षा में शिद गौरादिभ्यश्च ये सूत्र जो है उससे ङीष हो जाता है, ङीष का ई शेष बचता है तो ये वराकी ये रूप बन जाता है, और फिर विभक्ति कार्य करने पर वराकी रूप सिद्ध। सराशंस भिक्ष उ, ये बोलता है कि सन प्रत्यंत जो धातु है या फिर आशंस ये जो है आ उपसर्ग पूर्वक जो शंस धातु है और जो भिक्ष धातु होती है उनमें उ प्रत्यय होता है। उ प्रत्यय किस अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में होगा, ठीक है। अब जब कर्ता अर्थ में होगा तो और तच्छिल स्वभाव वाले उसमें हम कह सकते हैं जैसे भिक्षा के स्वभाव वाला भिखारी, ठीक है जी, तो उसके लिए क्या हो जाता है, भिक्षु, और आशा करने वाला, या फिर स्वभाव को अगर हम छोड़ भी दें तो कर्ता अर्थ में हो रहे हैं तो आशा के करने वाला आशंसु, और चाहने वाला चिकीर्षु, ठीक है, या यूं कहें कि करने की इच्छा वाला चिकीर्षु, करने की इच्छा वाला चिकीर्षु। तो अब इसमें क्या है कि सनन धातु है, क्री है, क्री के बाद सन हुआ, सन होने के बाद जो है उसको एक द्वित्व हो जाता है और द्वित्व होकर के जो है सन का सवशेष बचता है, द्वित्व हो जाता है, फिर उसमें द्वित्वादि कार्य करके चिकीर्ष ये रूप बन जाता है। तो असल में धातु बन जाती है चिकीर्षा, चिकीर्ष जो है वो चिकीर्ष धातु बन जाती है, ष जो है वो अकारांत है चिकीर्ष, ठीक है। तो चिकीर्ष धातु ये सनंत धातु है और उसमें सनाशन से भिक्ष ऊ। अब यहाँ पे हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे वो सन हुआ के सूत्र से, सन हुआ के सूत्र से उसकी धातु संज्ञा हुई और उसमें किस तरह से द्वित्वादि हुआ, ये कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसमें उदाहरण में अगर आपको चिकीर्षु आ जाता है तो सिद्ध करने के लिए ये दिखाना है कि भाई चिकीर्ष धातु है जो कि सनंत है, ठीक है जी। इस सनंत चिकीर्ष धातु के बाद क्या है कि सनाशन भिक्ष ऊ से ऊ प्रत्यय हुआ और कर्तार्थ में हुआ, तो चिकीर्ष ऊ धातु इस सूत्र से होएगा, कर्ता अर्थ में सनाशन भिक्षु से उप्रत्य, तो चिकीर्ष उ स्थिति में जो है अतोलोप से अकालोप होकर के, अतोलोप ये 472वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, इस सूत्र से क्या हो जाता है अकालोप हो जाता है और चिकीर्ष उ चिकीर्षु ये रूप सिद्ध हो गया, चिकीर्ष का जो श का जो अ है उसका लोप हो गया अतोलोप से और उसमें ऊ जुड़ गया तो चिकीर्षु बन गया, और फिर उसके बाद प्रतिपत्ति संज्ञा व्यक्ति कार्य करने पर जो है चिकीर्षु रूप सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से आशंसु, उसी प्रकार से भिक्षु, आशंस में तो क्या है कि अतोलोप की भी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आशंस में शंस है, ठीक है, शंस में स जो है वो हलंत है और उसमें ऊ जुड़ा और अशंसु आगे, फिर उसी तरह से भिक्षु। फिर है हमारे पास सूत्र ब्राज भाष धुर्वी द्युतो जी प्री चू ग्राव स्तुव क्विप। ये सूत्र क्या बोलते हैं कि ये सूत्र बोलता है कि ब्राज आदि जो धातु हैं, ब्राज भाष धुर, ठीक है जी, विद्युत जी जी प्री जू ग्राव स्तु ग्राव स्तु, इन धातुओं में क्या है कि क्विप प्रत्यय होता है, इन धातुओं से जब क्विप प्रत्यय होता है ब्राज भाष धुर विद्युत और जी प्री जू ग्राव स्तु क्विप। अब क्विप होएगा तो बन जाएगा, जैसे उदाहरण के रूप में दो तीन उदाहरण क्योंकि बहुत सारे दिए हुए हैं, भ्राज का दिया हुआ है विभ्राट और भास धातु का दिया हुआ है भा, धुर धातु का दिया हुआ है धू, विद्युत का दिया हुआ है विद्युत और फिर प्री का दिया पूह, जू का दिया हुआ है जूह और फिर ऊर्ज धातु है, ऊर्ज धातु का उर्क और मतलब ये प्री से पहले थी ऊर्ज धातु और उसका जो है उर्क, फिर ग्राव ग्राव स्तु धातु है उसका ग्राव स्तु। अब इसमें कुछ एक उदाहरण मैं लूँगा जो कि रूप सिद्धि के लिए आवश्यक हो सकते हैं, पर उससे पहले ये ध्यान दें एक और सूत्र रालोपह। रालोपह सूत्र क्या बोलता है कि र के बाद च और छ, या यूँ कहें कि रा के बाद अगर छ और व हो तो उसका लोप हो जाएगा, कब हो जाएगा क्विप और झलादि गित गित प्रत्यय परे रहने पर। तो अब स्थिति में क्या हो जाएगा कि व का लोप हो जाएगा, र के बाद अगर व आ जाता है तो उसका लोप हो जाता है। तो अब सबसे पहले भ्राज धातु को लेते हैं, जैसे वी पूर्वक भ्राज धातु है उसमें क्या है कि ये भ्राज भाष धुर वी द्युतोल जी प्री जू ग्राव स्तुव क्विप, इससे क्विप प्रत्यय हुआ, क्विप प्रत्यय में कुछ भी शेष नहीं बचता है, न व न प न क, ठीक है, सिर्फ इससे क्या होता है कि कित संज्ञा हो जाती है, बचता कुछ शेष नहीं है। सर्व इसको कह सकते हैं हम सर्वापहार लोप, अनुबंध लोप की बजाय सर्वापहार लोप कहा जाएगा। जब वो हो गया तो विभ्राज ये रूप बना, और इसी की जो है प्रातिपदिक संज्ञा होगी, जकारांत ये रूप बन गया। तो वृश्च भ्रष्ट सृज मृज यज राज भ्राज श्याम शह, ये 308वां जो सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का। इससे क्या हो गया कि जो ज है उस ज को मूर्धन्य षकार हो गया, तो व्री भ्राश बन गया। अब झलाम जश जशीस झलाम जशोन्ते से क्या हो गया कि उस जश को ड हो गया, ड हो गया तो वो बन गया विभ्राट। और विकल्प से वावसाने इस सूत्र से क्या हो जाएगा, चर्त्व हो जाता है तो वो बन गया विभ्राट। तो ये रूप सिद्ध हो गया प्रथम विभक्ति एकवचन। फिर दुह ये रूप कैसे बना, दुह में क्या होता है कि धातु असल में है ध्रुव धातु, और ध्रुव धातु में क्या हो गया कि ब्राज भाष ध्रुविद्युतोर्जी जू द्युतोर्जी प्री जू ग्रावस्तु वह क्विप, इससे क्विप प्रत्यय हो गया। क्विप प्रत्यय हुआ तो सर्वापहार लोप हो गया, और शेष बचा हमारे पास ध्रुव। ठीक है, अब इस ध्रुव को राल लोप है, इस सूत्र से व का लोप हो गया तो बच गया धुर। अब इस ये जो धुर बच गया इसमें प्रातिपदिक संज्ञा होगी सु हो गया, तो वहां पर क्या हो गया कि हलंग्याभ्य द्रव्य सुति से प्रक्तम हल, इससे तो जो है सु का लोप, तो धुर बच गया। इस धुर में रवोर उपधाया ये एक सूत्र है, इससे उपधा को दीर्घ हो जाता है, और उपधा को दीर्घ होता है तो धूर ऐसे बन जाता है। और फिर रेफ को विसर्ग हो जाएंगे, विसर्ग होकर के रूप सिद्ध हो गया दूह। फिर है हमारे पास उर्क। उर्क में क्या है कि असल में ऊर्ज धातु है, क्विप हुआ सर्वापहार लोप हो गया। ऊर्ज शब्द अब ये प्रातिपदिक संज्ञा हो गया, तो ऊर्ज शब्द में अब यहां पर क्या है, कोई बोल सकता यहाँ पर क्या है, चौकू से उसको कुत्व हो जाएगा तो उर्क बन जाएगा। ज को जो है क हो जाएगा, और वो ज को जो है उर्ग बन जाएगा। और रात सस्ते ये जो सूत्र है उसकी वजह से ज का लोप नहीं होगा और वो उर्ग ही रहेगा। अब उर्ग को वावसाने से जो है चर्त्व हो जाता है तो वो जो है उर्क बन जाता है, उर्ग उर्क इस तरह से। ठीक है, ये रूप। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ सकता है कि यहाँ पे तो चोहकू किया और उससे ज को जो है क कर दिया, पर वो जो भ्राज शब्द था उसमें भी जकारांत था, उसको ज को क क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि वहां पर एक विशेष नियम है, वृश्च भ्रज सृज मृज यज भ्राज यज राज भ्राज, उसमें भ्राज धातु जो है इस सूत्र में गिनाई गई है, और उसकी वजह से उसको वो सूत्र लगता है, और ज को जो है वो मूर्धन्य षकार होकर के फिर उसके बाद झलाम जशोन्त से ज को जो है ड होता है और फिर चर्त होता है। यहाँ पर क्या स्थिति है कि यहाँ पर वो नियम नहीं लगता है, वो सूत्र लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो धातु ही नहीं है, यहाँ पे ऊर्ज धातु है। तो यहाँ पर सामान्य नियम चोक उससे कुत्व हो जाता है, और कुत्व होकर के जो है क को जो च है चकारांत जो ज है उस ज को ग हो जाता है, और वापस आने से चर्त होकर के उसको जो है उर्क बन जाता है। पूह जो है वो धू धातु की बनेगा की तरह बनेगा, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ग्रावस्तुत ये थोड़ा सा देखने योग्य है कि ग्रावस्तुत में क्या है कि ग्रावस्तु धातु है, क्विप हुआ सर्वापान लोप हुआ, उसमें एक सूत्र एक्स्ट्रा है ह्रस्व से पितिकृति तुक, क्योंकि ह्रस्व है, ठीक है, स्तु में ह्रस्व है, पित्त जो है अब वो क्विप जो है वो पित्त था, और तो उससे क्या हो गया, कृति तो है कृदंत तो है, तो उससे तुक का आगम होता है तो शेष बचता है तो स्तुत बन जाता है ग्राव स्तुत। ग्राव स्तुत मतलब पत्थर की पूजा करने वाला, ग्राव का मतलब होता है पत्थर या मूर्ति, और उसके स्तुत मतलब स्तुति गाने वाला, गुण गाने वाला, तो ये शब्द बन गया ग्राव स्तुत। अब ग्राव स्तुत में जो है तकारांत है, प्रथम व्यक्ति एक वचन में जो है रूप बन गया ग्राव स्तुत, इसी प्रकार से सकलोप हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। फिर हमारे पास एक वार्तिक आ जाता है, क्विब वची प्रच्छायस्तु कट प्रू जू श्रीणाम दीर्घो संप्रसारणम च। ये सूत्र, ये वार्तिक थोड़ा सा ध्यान दे इसलिए है क्योंकि इसने कई विशेष शब्द बना दिए जिनका व्यवहार में प्रयोग है काफी ज्यादा, विशेष रूप से श्री ही। तो क्विब वची, ये सूत्र, ये वार्तिक बोलता है कि क्विब कि वच प्रिच आयत पूर्वक स्तु कट पूर्वक प्रू जू और श्रू श्री धातु से क्विप होता है, ठीक है। वच धातु से होगा, प्रच धातु से होगा, और स्तु धातु, ऐसी स्तु धातु जिसमें आयत पूर्व में है, ऐसी प्रू धातु जिसमें कट पूर्व में है, और जू धातु और श्री धातु, इन धातुओं से क्विप प्रत्यय होगा, दीर्घ होगा और संप्रसारण का अभाव होगा, अर्थात संप्रसारण नहीं होगा। जहाँ संप्रसारण हो सकता था, मतलब एक ज्ञान संप्रसारण होता है, ज्ञान को एक हो जाएगा, तो वो नहीं होता है और दीर्घ भी होगा इसके साथ साथ। तो फिर स्थिति क्या बनेगी, अब जैसे वच धातु है, वच धातु में क्या है कि वची स्वपी जजादि नाम की थी, इससे संप्रसारण होना था पर वो इस वार्ते ने रोक दिया। अब वच धातु से क्विप हुआ तो संप्रसारण होता वो रोक दिया, और दीर्घ हुआ तो ये वची से हो गया वाच, ठीक है जी, और इसमें संप्रसारण भी नहीं हुआ और क्विप हुआ और दीर्घ हुआ, ठीक है, वाच बन गया। प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा के एक वचन में चौक से कुत हुआ तो वाच को वाक बन गया और रूप सिद्ध हो गया। फिर आगे है हमारे पास प्राट, प्राट थोड़ा सा मुश्किल है, ये कैसे प्राट जो है, ये इसके लिए एक और सूत्र की आवश्यकता है, चोछो शूड अनुनासिके च, चोछो शूड अनुनासिके, चोछो शूड अनुनासिके च, ये सूत्र क्या बोलता है कि ये जो तुक सहित छकार और वकार को क्रमशः श और ऊठ आदेश हो, अनुनासिक क्वी और झलाती कित कित प्रत्यय पर रहते, कि तुक सहित छ और व को, ठीक है, जिसमें तुक लगा हो ऐसे छ और व को क्रम से श और ऊठ आदेश हो जाते, अनुनासिक क्विप और झलाती झलाती आदेश कित कित परे रहते। तो क्या हो गया, ये बन गया प्रिच, प्रिच है, तो प्रिच में क्या है कि अब हमने रूप क्या सिद्ध करना है, प्राट, और ये बनावा कैसे, पृच्छति, पृच्छति मतलब प्रश्न करने वाला, इससे बनावा है, ठीक है, प्रश्न करने वाला होता है प्राट। तो प्रच्छ धातु थी, प्रच्छ धातु से वार्तिक है क्विवची प्रच्छायतस्तु कट प्रू जू श्रीणाम दीर्घो संप्रसारणम च। इस वार्तिक से क्या हो गया, क्विब हो गया, दीर्घ हो गया और संप्रसारण हो गया, तो प्रच को हो गया प्राच, ठीक है जी, दीर्घ हुआ क्योंकि क्विप तो हुआ, क्विप का स्वर अपहर लोप हो गया तो प्राच ही बचा, और संप्रसारण का निषेध हो गया तो यहाँ पर प्राच, ये स्थिति है। अब वृष्ट ब्रज सृज मृज यज राज ब्राज शाम शह, इस सूत्र से क्या हुआ कि श जो इस सूत्र से शिकार और इससे पहले, ये सूत्र लगने से पहले क्या हुआ, चछो शूर अनुनासिके स, चछो शूर अनुनासिके ने क्या कर दिया, चछ को श कर दिया, ठीक है जी, छोड़ के सूत्र ने कहा कि छ और व को श और ऊट हो जाता है, आदेश हो जाता है, अनुनासिक क्वी और जलादि गित गित परे रहते हैं। तो ये जब हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर क्या हो गया कि प्रच्छ छ को हो गया, प्र के बाद जो छ है उसको हो गया श, तो प्रश, और हम पहले ही इसको दीर्घ कर चुके हैं तो प्राश बन चुका है। अब प्राश जब ये बन चुका है तो इसमें वृष ब्रश त्रिज मृज राज शाम श, इससे श को हो गया मूर्धन्य षकार, तो ये बन गया मूर्धन्य षकार वाला प्राश। अब इस प्राश में जो है इसको झलाम जुषंत से क्या हो गया, जस्त हो गया, जस्त हो गया, तो इसको श को हो गया ड, और ड हो गया तो उसके बाद वापस आने से चर्त हुआ तो ये बन गया प्राट। ठीक है, ड को हो गया ट तो बन गया वो प्राट, तो ये रूप प्रथम व्यक्ति एकवचन में इस तरह से सिद्ध हुआ। और ये जो है फिर इसी तरह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वो है श्री, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्रेयति हरिम, विष्णु का आश्रय लेती है जो होती है लक्ष्मी। ठीक है, विष्णु का आश्रय लेती है। श्री धातु जो है, श्री धातु से पूर्ववार्तिक द्वारा क्विप, ठीक है जी, तो श्री क्विप और दीर्घ होने पर दीर्घ ईकार, और अब ये वार्तिक क्या है, वार्तिक ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्विप वची प्रच्छायतस कटप्रुजु श्रीनाम दीर्घो संप्रसारणम च। प्रच्छायत इसमें क्या है कि प्रच्छ छ आता है, ठीक है, हलंत है, और उसके बाद य है, तो प्रच्छाय इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रच्छाय। ठीक है, क्वि वचि प्रच्छायतस तु कट प्रु जु श्रीणाम दीर्घो संप्रसारणम च। तो श्री धातु, श्री धातु के बाद इसको इस वार्तिक से दीर्घ भी हुआ, संप्रसारण भी नहीं हुआ, और इसके साथ साथ क्विप हुआ, तो बड़ी ई होगी, श्री हो गया। और इसी तरह से क्विप का तो स्वरापहर लोप हो जाएगा, फिर प्रातिपदिक संज्ञा होएगी दीर्घ इकारांत वाले इस श्री की, और उसमें जो है सु होएगा, सु को जो है प्रथमा के एक वचन ज्ञाप ना होने की वजह से लंग या व्यु दीर्घा सूति से प्रयुक्त। अब इसमें जो है नी वाला नहीं है, ये नी, ठीक है ना, नीम वाला नहीं है, तो इसलिए इस सु का जो है लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा, तो ऊ का तो लोप होगा, उपदेशी जन्मवासिक इससे जो है संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाएगा, पर स शेष रहेगा, श्री स, श्री जो है वो दीर्घ इकारांत है। तो फिर क्या होएगा, फिर इसको स को रुत्व विसर्ग हो जाएंगी तो श्री ये रूप बन जाएगा। तो ये है, ध्यान दे। बाकी फिर उसके बाद है अगला सूत्र, कुछ और रूप भी हैं पर ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसके अलावा भी किए जा सकते हैं, थोड़े मुश्किल भी थे। जूह जो है वो पहले, जूह जो है वो बताया भी जा चुका है, उसमें भी वही चीज़ है सारी, किस तरह से क्या है। अब है दामनी शस यू युज स्तू तुद सी सिच मीह पत दश नह करण, कि दाप काटना, नी ले जाना, शस मारना, जू मिलाना, युज जोड़ना, स्तु स्तुति करना, तुद पीड़ा पहुंचाना, सी बंधन, सिच सींचना, मीह सींचना, पत गिरना, दश डंसना और नह बांधना, धातुओं से क्षण प्रत्यय हो करण अर्थ में, करण अर्थ में होगा। तो फिर क्या बचेगा हमारे पास कि जैसे दाप मतलब जिस माध्यम से वो काटता है, काटने का माध्यम, ठीक है जी, तो उस अर्थ में हो रहा है ये, तो या जो कहें कि काटने वाला, इससे काटता है दाती अनेन, कि काटता है इससे, तो हो गया दात्रम, देखता है इसे तो ले जाता है इसे तो हो गया नेत्रम। ठीक है जी, इस प्रकार से नि धातु से नेत्रम, दा धातु से दात्रम। तो अभी इनमें क्या होता है कि ष्रन प्रत्यय होता है, दामिनी शुष आदि आदि ये जो धातु हैं इनमें ष्रन प्रत्यय होता है करण अर्थ में। ष्रन प्रत्यय में श जो है वो इत्संज्ञक है, ठीक है, श प्रत्यय से इससे जो है शकार जो है उसकी इत्संज्ञा हो जाती है और हलन्त्यम से न की इत्संज्ञा हो जाती है, ट्र बचता है, और ट्र जो है जब श का लोप हो जाता है वो अपने पूर्व रूप में आ जाता है, वो तकार में बदल जाता है और वो हो जाता है त्र, तो त्र शेष रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि दामिनी श से यु युजस्तु तुद सी सिच मिह पथ दश नह करणे, इस सूत्र से हो गया त्र। तो क्या बना, दा धातु से ष्रण लगा तो दात्र, दात्र, और फिर उसकी जो है नपुंसकलिंग दात्र, ये शब्द जो है प्रतिपदी संज्ञा करने पर नपुंसकलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन में बन गया दात्रम। ठीक है जी, और यहाँ पर एक और चीज ध्यान दें कि यहाँ पर क्या जैसे शस है तो शस में भी त्र लगेगा, शस्त्रम बनेगा, यू में त्र लगेगा, ठीक है जी, यू में त्र लगेगा तो युत्रम। अब युत्रम में क्या होता है, आर्धातुकम शेषस्य आर्धातुक संज्ञा और सार्धातुक आर्धातुक से गुण होकर के युत्रम को हो जाता है योत्रम। ठीक है जी, अब योत्र शब्द बन जाता है और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद मुसमें एक वचन में योत्र बन जाता है। अब इसमें क्या इड भी हो सकता था, तो यहाँ पे सूत्र है कि ती तू त्र त थ सी सु सर क से शु च, ये जो प्रत्यय हैं ती तू त्र त थ सी सु सर क स, इन 10 प्रत्ययों को इड नहीं होता, तो यहां पर इड नहीं होगा क्योंकि यहां पे त्र प्रत्यय है, त्र प्रत्यय है तो यहां पे किसी को भी इड नहीं होगा, तो रूप बनेंगे योक्त्रम स्तोत्रम तोत्रम सेत्रम सेक्त्रम मेढ्रम पत्रम दंश्रम। ठीक है जी, इस तरह से ये सब बन गए। और फिर अगला सूत्र क्या है, इत्र के लिए बोलता है अर्ति लू धू सु खन सह चर इत्र, कि ये जो धातुएं हैं री अर्ति मतलब री धातु, री लू धू सु खन सह और चर, इन धातुओं से इत्र प्रत्यय होता है। इत्र प्रत्यय होता है तो इत्र प्रत्यय भी अर्ध धातु है और जहाँ पे गुण होगा गुण हो सकता है वहाँ पे गुण हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण के रूप में हम लें सु धातु, तो सु धातु में इत्र हुआ उसको गुण हुआ, सु को ओ गुण हो गया तो वो बन गया सो इत्र, और वहाँ पे एच ओ से अवादेश होकर के सव इत्र सवित्र, सवित्र शब्द के फिर नपुंसकलिंग एकवचन में सवित्र रूप सिद्ध हो गया। और फिर आगे सूत्र है पूवः संज्ञायाम, पूवः संज्ञा में मतलब पू धातु से संज्ञा में इत्र प्रत्यय हो, इत्र प्रत्यय होगा तो फिर क्या बनेगा, पू पू इत्र, तो क्या हो जाए पू इत्र। पर ये इसमें क्या है कि पू धातु से पुए धातु जो पवित्र पुए जो करण अर्थ में, पू धातु से करण अर्थ में होगा, पुए धातु से होगा और इत्र प्रत्यय होगा संज्ञा अर्थ में। ठीक है, पूवः संज्ञायाम अर्थात पुए धातु से संज्ञा अर्थ में, संज्ञा अर्थ में और संज्ञा में पुए धातु से संज्ञा में करण अर्थ में इत्र प्रत्यय होगा। तो पुए का जो पू शेष रहता है आदि टूट वहां से उसका जो है उसका लोप हो जाता है और उसकी संज्ञा हो जाती है तस्लोप से लोप हो जाता है, और पू धातु है पू धातु में, ठीक है जी, इत्र हो गया। सार्वधातु अर्धातुकम शेष के बाद सार्वधातु से गुण और उसको अयाधि संधि और फिर छोड़ करके पवित्र, इसके फिर प्रथम व्यक्ति एक वचन नपुंसकलिंग में पवित्र रूप से दोगे। तो ये हो गए हमारे पास पूर्व कृदंत, तो इस प्रकार से पूर्व कृदंत यहाँ पे समाप्त हुआ।